crno tvoga ponosa. Kao umoran dan, kao hladna grizna laka, i oči koje vide, a ne vide zna. A tebi ne.